آج کے سبق کا دوسرا مسئلہ ہے، حاکم کے مرتد ہو جانے کے نتیجے میں اور کیا مصیبتیں آتی ہیں، داخلی اور خارجی طور پر، اندرونی و بیرونی اعتبار سے اس کا تھوڑا سا تذکرہ یہاں کیا جائے گا۔ فمسألة ارتداد الحاكم وما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وفساد أنظمة الحكم في الدماء والأموال والأعراض وما يترتب على ذلك من طغيان الكافرين واستعلاء الظالمين وسيادة المفسدين والفاسقين وتسلط الأعداء الخارجين من الكفار والملحدين وتعاون المنافقين معهم وما يترتب على ذلك من ضياع البلاد والعباد ليست مسألة فرعية ثانوية ليس للشريعة فيها أحكام وواجبات وأوامر ونواهي، كيف؟ والله تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهي مسألة رئيسية وإن أهملها أكثر الناس اليوم عامتهم وخاصتهم۔ دوسرے مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ حاکم کے مرتد ہو جانے کے نتیجے میں جو کچھ پیش آتا ہے، کیا اس سلسلے میں قرآن کریم اور سنت نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیمات، اتنے بڑے دینی ذخیرے میں کوئی احکام، کوئی اوامر، کوئی نواہی، کوئی ارشاد، کوئی رہبری یا رہنمائی نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے یہ جو کتاب نازل کی ہے اس میں تمام باتوں کی تفصیل موجود ہے، تو آخر کیوں اس مسئلے کو اہمیت نہیں دی جاتی؟ استاذ فرما رہے ہیں اگرچہ بہت سارے لوگوں نے، اکثریت نے، عوام و خواص نے اس مسئلے کو مہمل اور معطل سمجھ رکھا ہے، لیکن یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اس لیے کہ حاکم کے مرتد ہو جانے کے نتیجے میں لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں، خون کے جو مسائل ہیں، کیس وغیرہ ہیں، قتل کے، قصاص کے، مال و دولت کے جو مسائل ہیں، عزت و ناموس کے جو مسائل ہیں، یہ سب کے سب خطرے کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ ادارے جو ہیں فاسد ہیں، اسلام کی بنیاد اور کتاب و سنت کی بنیاد پر قائم نہیں ہیں، اور جب حقوق ضائع ہوں گے، لوگوں کی جانیں، لوگوں کی مال و دولت اور لوگوں کی عزت و ناموس محفوظ نہیں ہوں گی، تو کفار سرکشی کریں گے، ظالموں کو غلبہ ملے گا، مفسدین اور فاسقین کو سرداری اور حکومت ملے گی اندرونی طور پر، اور بیرونی اعتبار سے کفار، ملحدین اور ہمارے درمیان موجود منافقین ان کے ساتھ مل جائیں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور مشترکہ لائے حمل کے تحت چلیں گے۔ حقوق کے ضائع ہونے کے نتیجے میں لوگ بگڑیں گے، عوام بگڑے گی، عوام کے اندر بگاڑ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حکمرانوں میں ظلم، قہر، جبر، یہ سب ترقی کرتا جائے گا، اور ان تمام کے نتائج میں مسلمانوں کے ممالک کفار کے قبضے میں چلے جائیں گے، اور مسلمان امت کفار کے زیر تسلط آ جائے گی، جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، اور بہت ہی مفصل انداز میں استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ آپ کی خدمت میں یہ تمام باتیں پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا ایک مسئلہ ہے، مسلمان حاکم کے مرتد ہو جانے کا مسئلہ، یہ اتنا بڑا اہم اور بنیادی مسئلہ ہے، یہ کوئی فرعی یا ثانوی درجے کا مسئلہ نہیں ہے کہ رہنے دیجئے بھائی، رہنے دیجئے بھائی، نہیں نہیں میرے بھائیو، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہم خروج کا مسئلہ پڑھ کر آئے ہیں، اس میں اس بات کی وضاحت بھی بندے نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ خروج فرع الدخول ہے، کہ پہلے دخول ہوتا ہے پھر خروج ہوتا ہے، اور جب مسلمانوں کا حاکم کافر ہو یا نعوذ باللہ مرتد ہو گیا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان تو اس کی اطاعت میں داخل ہی نہیں ہوئے ہیں، تو خروج کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کے ساتھ تو سیدھی سادھی جنگ ہے اور کچھ نہیں۔ اور آج کل کے جو حکمران ہیں، آج کل کے جو ادارے ہیں اور ارادے ہیں، یہ سب کفار کے تابع ہیں، کفار ان کو چلا رہے ہیں، کفار کے قوانین ہمارے اوپر مسلط ہیں، تو ان حالات میں خروج کا جو مسئلہ ہے وہ انتہائی کھل کر صاف ستھرے انداز میں ہمارے سامنے مدلل آ جاتا ہے کہ ایسے حکمرانوں کے خلاف جو کہ کفار کے تابع ہوں، ایسے حکام اور ایسے احکام جو کہ کفار کے تابع ہوں ان کے خلاف خروج بالاتفاق جائز ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ کرنے کی نہ کوئی گنجائش ہے نہ ہی کوئی ضرورت ہے۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے میرے بھائیو، یہ رفع یدین کی مانند یا آمین بالجہر کی مانند کوئی فرعی یا ثانوی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور جب بنیاد ہی خراب ہوگی تو عمارت قائم نہیں ہو سکے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیو کہ آج کل علماء کرام اور ان کے متبعین میں، ان کے شاگردوں اور مریدین میں ایک عجیب سی بیماری پھیلی ہوئی ہے، بات اکثریت کی ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ یہ تیسرا مسئلہ ہے کہ آج کل علماء کرام اور ان کے شاگرد اور مریدین اس بات کو تو سمجھ جاتے ہیں اور اس بات کو مان بھی لیتے ہیں کہ اس زمانے کے حکمران کفار ہیں۔ وَهُوَ حَالٌ أَصْبَحَ الْعُمْيَانُ يُبْصِرُونَهُ بِحَوَاسِّهِمْ وَجُوعِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ، اس لیے کہ یہ تو ایسے حالات ہیں کہ نابینا لوگ بھی اسے اپنے حواس کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں، اپنی بھوک اور فقر کی وجہ سے سمجھ لیتے ہیں، اور اپنی حالت کی وجہ سے لوگ ان باتوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس زمانے کے جو حکمران ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن اس بات کو مان لینے کے بعد وہ جو مذکورہ احکام ابھی بیان ہوئے تھے پہلے مسئلے میں کہ مسلمانوں کا حاکم اگر کافر ہو جائے تو کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں، ان کی طرف آنے سے لوگ، علماء کرام اور ان کے متبعین، شاگردان اور مریدین ہچکچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ پرویز مرتد ہے، کافر ہے، تو بھائی وہ کافر ہے تو اس کی ولایت باطل ہے، اس کی حاکمیت منسوخ ہے، اس کی اطاعت نہ کرنا واجب ہے، وغیرہ وغیرہ جو ابھی احکام آپ کے سامنے بیان ہوئے، اس کی طرف آنے سے گھبراتے ہیں۔ فَتَرَاهُمْ يُقِرُّونَ بِكُفْرِ الْحَاكِمِ وَلَاكِنَّهُمْ يَعْمَلُونَ عِنْدَهُ، تو آپ ان میں سے بہت ساروں کو ایسا پائیں گے کہ وہ حاکم کے کفر کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے پاس کام بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَيَتَسَلَّمُونَ الْمَنَاصِبَ وَيَدْخُلُونَ مُؤَسَّسَاتِهِ الْكَافِرَةَ التَّشْرِيعِيَّةَ وَالْقَضَائِيَّةَ وَالتَّنْفِيذِيَّةَ، اس کے ہاں کام بھی کرتے ہیں، اس کی طرف سے جو عہدے اور منصب عطا فرمائے جاتے ہیں ان کو بخوشی قبول بھی کرتے ہیں، اور اپنے نام کے ساتھ ان منصبوں کو نہ لکھے جانے سے ناراض بھی ہوتے ہیں، اور ان کے کفری اداروں میں کام کرتے ہیں بخوشی۔ کفری اداروں میں، جن میں سے بعض تشریعی ہیں جن میں قانون بنائے جاتے ہیں، اور بعض قضائی ہیں جن میں ان قانون کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں، اور بعض تنفیذی ہیں جو ادارے ان قوانین کو نافذ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ان تینوں قسم کے اداروں میں کام بھی کرتے ہیں بہت خوشی کے ساتھ، تنخواہیں بھی لیتے ہیں بہت ہی محبت کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ تعجب ہوتا ہے، اور چند قدم آگے بڑھنے والے بھی ہیں، بل قد یقاتلون فی صفہ وتحت رایتہ، بلکہ بعض لوگ تو ان کفار حکمرانوں کی صفوں میں ان کے ساتھ مل کر جنگ کرتے ہیں، ان کے جھنڈے تلے جنگ کرتے ہیں۔ ولو ذبح المسلمین وقتل الذین یامرون بالقسط من الناس، اگرچہ مسلمانوں کو ذبح کرنے کی نوبت آ جائے، اگرچہ نیک اور صالح لوگوں کو ذبح کرنے کی، قتل کرنے کی نوبت آ جائے، جو کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، اس سے بھی درگزر نہیں کرتے، لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ وَهَذَا مِنَ الْبَلَاءِ الَّذِي عَمَّ وَطَمَّ فِي أَكْثَرِ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، یہ ایک ایسی مصیبت ہے جو کہ آج کل اکثر مسلمانوں کے ملکوں میں عمومی طور پر نظر آتی ہے، اور بہت ہی زیادہ منتشر شکل میں نظر آتی ہے۔ وَلِأَسْبَابٍ مَرَدُّهَا فِي النِّهَايَةِ لَدَى عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَخَاصَّتِهِمْ إِلَى الْجَهْلِ أَوِ الْعِجْزِ، اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان اعمال کے اور ان منکرات کے بہت سارے اسباب ہیں۔ نتیجتاً اور خلاصے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو جہالت ہے یا تو کمزوری ہے۔ فَهُمْ لَا يَخْرُجُونَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْحُكَّامِ الْكَفَرَةِ الْمُنَاصِرِينَ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ وَلَا يُقَاتِلُونَهُمْ، یعنی عامۃ المسلمین کی اکثریت ان کافر حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں کرتی، جو کہ اللہ کے دشمنوں کے مددگار ہیں، اور نہ ہی ان کے خلاف لڑائی اور جنگ کو جائز یا مناسب سمجھتے ہیں۔ فہم اما جہل بوجوب ہذا القتال و اما انہم یقرون بالوجوب و یدعون العجز۔ تو ان کی بھی دو صورتیں ہیں، ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو کہ اس جنگ کو واجب ہی نہیں سمجھتے، اس جنگ کے وجوب کے سلسلے میں وہ جاہل ہیں، یا بعض وہ ہیں جو کہ اس جنگ کو واجب تو سمجھتے ہیں لیکن یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم ان کے خلاف لڑ نہیں سکتے۔ حالانکہ لطیفہ یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر تو لڑ سکتے ہیں لیکن ان کے خلاف نہیں لڑ سکتے، یہ بہت عجیب بات ہے۔